ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? 19वां भाग। क्या भूकंप से कभी कोई नदी अपने स्थान से हटी है? हाँ, यह घटना 17 अगस्त 1959 में मध्यरात्रि के बाद हुई। उसी समय दक्षिण पश्चिमी मोंटाना में भूकंप आया। इससे रॉकी माउंटेन पर्वत के शिखर का एक भाग टूट गया। इससे बहुत सारा पत्थर और मिट्टी का मलबा मैडसन नदी की घाटी में जाकर गिरा। इस मलबे से नदी में एक बांध बन गया और नदी की दिशा बदल गई। साथ में एक नई झील भी बन गई। उसका नाम पड़ा अर्थक्वेक लेक, यानी भूकंप झील। भूकंप के कारण क्या कभी कुछ द्वीप गायब हुए हैं? हाँ, यह बात 1811 से लेकर 1812 की सदियों की है। न्यू मैड्रिड मिसौरी में भूकंप के बहुत से झटके आए, जिनसे मिसिसिपी नदी में स्थित कई द्वीप पानी की सतह के नीचे चले गए। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि उनसे वाशिंगटन में खिड़कियों के पल्ले तक हिलने लगे। क्या भूकंपों में कुछ अच्छाई भी है? हाँ, भूकंपों द्वारा नए पहाड़ों और घाटियों का निर्माण होता है। अगर भूकंप ना होते तो अंत में हवा और पानी पूरी पृथ्वी को रगड़ रगड़ कर एक समतल सपाट दलदल में बदल देते। भूकंपों से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर की बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर भूकंपों पर खोज ना होती तो हम आज भी यही मानते कि जमीन के अंदर छिपे राक्षस ही हमारी धरती को झटके देते हैं और उसे हिलाते डुलाते हैं। यहाँ तक ज्वालामुखी क्यों फटते हैं नामक यह पुस्तक समाप्त है।